पृष्ठ 54। असतो विचारेण बाध्यत्वात् पूर्वमपि अविद्यमानस्य शीतादेः सकारणस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणी निरूपिमानस्यापि भावः परमार्थतः परमार्थसत्ता न विद्यते। असतो भावो न विद्यते उसकी व्याख्या कर। असत माने विचारेण बाध्यत्वात्, जो विचार से बाध्य वो असत होता है। यदि नष्ट होने का नाम असत है, फिर जगत का नाश तो होगा नहीं आपसे, फिर असत कैसे हो जाएगा ये? इसे विचार के द्वारा आप उसको मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक जब बात कर लेंगे उसी का नाम असत होना। पूर्वोपि अविद्यमान से, ये तभी हो सकता है जब पहले विद्यमान ना हो। अरे पहले से विद्यमान है तो उसको भी आप बात नहीं कर सको, नित्य हो गया वो तो। जब पहले से है अब भी है फिर आगे भी रहेगा, उसके बाद कैसे आप? इसलिए आदौ अंते च ये नास्ति, वर्तमाने तथा जो होगा उसी को हम विचार के द्वारा बात कर सकते। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि पहले वो नहीं था तभी हम उसको बात कर रहे। पूर्वम अपि अविद्यमान से कौन चीज शीता दे सकारण से अपने कारणों के सहित कार्य प्रत्यक्षादि प्रमाणित निरूपी मानस या भी भले ही आप प्रत्यक्षादि प्रमाण का निरूपण भी कर लेते हो, इतना डिग्री हुआ निरूपण करते ना, कितनी ठंडी ओ मानस 10 डिग्री ठंडी हो गई, निरूपण कर लिया। गर्मी कितनी है अब 28 डिग्री गर्मी हो गया, आप निरूपण करते हैं। तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण भले ही कर लो आप, फिर भी तस्य भाव माने परमार्थ सत्ता न विद्यते, उसकी पारमार्थिक सत्ता कभी हो नहीं सकता। एते न असत शून्यस्य नर विषाण तुल्यस्य, इसीलिए ये असत पदार्थ कैसे हैं? शून्य है, शस्य विषाण के तुल्य है। अस्तित्व प्रसंग अभाव, इनके अस्तित्व का प्रसंग न होने से अप्रसिद्ध प्रतिषेध हो जाएगा, ऐसा शंका करने वालों को प्रत्युत्तम भवति। अप्रसिद्ध प्रतिषेध नहीं है, भ्रमवशात प्रसक्त प्रत्यक्ष आदि के द्वारा निरूपणीय भी है, अतएव अत्यंत अप्रसक्त हम प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। प्रसक्त का प्रतिषेद आप सर्व का प्रतिषेध करोगे, कब करोगे? जब रज्जु में सर्व दिखे तभी ना, कि नियम है प्रसक्त सत्या निषेध सिया, प्रसक्ति हो तभी निषेध किया जाता है, नहीं तो नहीं। इसलिए द्वार में खड़े हो गए आगे जाओ ऐसे बोलते रहो तो लोग कहेंगे पागल हो गए, अरे भीख मंगा आ गए तो अपने कहोगे आगे जाओ, यहाँ नहीं है आगे जाओ, भीख मंगा भीख मांगने आया तब कहो आगे जाओ, तो मीनिंग है उसका गुजार से निकला। अब ऐसी दरवाजे खड़े खड़े पागे हो आगे जाओ बोलोगे तो कहेंगे तो पागल हो गया, क्या प्रसक्त है, किसको कह रहे आगे जाओ, वे मतलब कह रहा। तो प्रसक्तो सत्या निषेध से नियम है, इसलिए हम कोई अप्रसक्त का प्रसिद्ध नहीं कर रहे हैं। कैसे प्रसक्त हुआ था ये? ब्रह्मवशात जो प्रसक्त हुआ था उसका हम प्रतिषेध कर रहे हैं, अतः कोई अनुपति दोष नहीं है। इसलिए अनुमान कर विमतान शीतादि, विमत जो शीतादि कैसा है, विमतान शीतादि कैसे वो अतात्विक, अतात्विक अप्रामाणिकत्व, क्यों अप्रामाणिक होने से। शीत आदि जितनी भी जगत है विवादास्पद, जिस पर को पूर्व पक्ष सत्य कह रहा है, हम कहते नहीं नहीं वो अतात्विक है, असत्य है, मिथ्या है, क्यों अप्रामाणिक होने से। शुक्ति रूपत, शुक्ति में देखा हुआ रजत के समान, शुक्ति में देखा हुआ रजत के समान अनुमान है। धर्मी ग्राहक से प्रत्यक्षादे है तात्विक प्रामाण्य अबोधकत्व दर्शना, क्योंकि कई बार बता चुके हैं धर्मी प्रत्यक्ष कराने, धर्मी को प्रत्यक्ष कराने वाला जो प्रमाण है, धर्मी को ग्रहण कराने वाले जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है, वे कभी प्रामाण्यता का आपादन नहीं कर सकते। नहीं तो आकाश में रूप दर्शन जो करा रहे हैं वो भी प्रामाणिक हो जाएगा। लेकिन क्या कटावत आकाश है? देखने से कढ़ाई जैसे लग रहा है, कढ़ाई उल्टा कढ़ाई है। लेकिन कटावत प्रत्यक्ष प्रमाण पर गृहित होने के बावजूद भी आप स्वयं कहते हो प्रत्यक्ष के प्रमाण पर गृहित कटावद आकाश या नील रूपबद्ध आकाश में कोई प्रामाणिकता नहीं है। अतएव अनेक धर्मों से धर्मियों को ग्रहण कराने के बावजूद भी प्रत्यक्ष प्रमाण कभी प्रामाण्यता ग्रहण नहीं कराता है, वस्तु मात्र का बोध करा लेता है। उसे प्रामाण्यता अप्रामाण्यता तदुत्तर काल में व्यक्ति परीक्षा के द्वारा निर्णय लेता है। तद विशेषिता अनिर्वाच्य से असतो भ्रांतिर लोक ही प्रत्यक्षाधिर उपलब्धिमान प्राप्त। अतएव उस प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का जो विषय होता क्या है वो शीतादि, ये अनिर्वाच्य असत्य। किनको दिखेगा ये? भ्रांतिर लोक ही प्रत्यक्षाधिर उपलब्धिमान, भ्रांत दुनिया को ही दिखाई देता है, अभ्रांत विद्वान ब्रह्मज्ञानी पुरुष को ये नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता का मतलब क्या? हर सत्य रूपिण नहीं दिखता है, सत्य रूपिण कुछ भी नहीं उसके लिए, असत्य रूपिण से व्यवहार है। खुद के शरीर का व्यवहार, खुद की भिक्षा मांगने का व्यवहार, खुद का जीने का व्यवहार, खुद के मरने का व्यवहार, सारा व्यवहार के सिर क्यों आकांक्षा नहीं उसको? इसे नहीं, क्योंकि वो सब असत्य रूपिण व्यवहार हो रहा है। नटवत नाटकदीप प्रकरण आया है ना, नाटकदीप प्रकरण पूरा पंचदशी नटवत मामला है सारी चीजें। ननो सत्वेन हने सत्वेन गृहीतस्य भावः तात्विकत्वं नास्ति इत्यर्थः। भले ही सत्वेन गृहीत हो इन फिर भी उनकी तात्विकत्व नहीं हो सकता। ननो क्वचित प्रत्यक्षादेः तात्विक प्रामाण्य आवेदक दर्शनात् तद विषयस्य शीतादिद्वैतस्य दुर्निरूपत्वेन अनिर्वचनीयत्वं न शक्यते वक्तुम्। कहेंगे कभी कभी प्रत्यक्षादि प्रमाण तो तात्विकता को व्यापन कर देता है, क्योंकि जब प्रधान को प्रश्न में आया कहा पूछे दो आदमी विवाद करते हुए आ गया, दो आदमी विवाद करते हुए आए तो मध्यस्थ पूछेगा भाई बताओ आपने जो है कैसे जाना इस बात को? वो कहते हैं मैं सुन के जान लिया, तो उसने मेरे को बताया। आपने कैसे जाना? कहते हैं मैंने देखा, जो देखा ये प्रामाणिक है, सुना हुआ झूठा, चार अंगुल का फर्क है, डिफरेंस है, चार अंगुल दूरी में है। लेकिन हमेशा आप प्रामाणिक बातों को देते रहते हैं ज्यादा, और प्रामाणिक चीजों को ग्रहण कराते रहता है, आई विटनेस। शास्त्र कहता है, शास्त्र में ये बात है, वृदान को प्रश्न में आई विटनेस सत्य प्रामाणिक, सुना हुआ अप्रामाणिक, भरोसा नहीं। आगे ने जो बोला वो भी झूठ बोला होगा, तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, बात की पतंगड़ा बनती है ना। तो सुना चुके हैं कई बार, एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज, स्टोरी जानते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध है कि बात जो लहर चलती है कहां से कहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। एक गांव में एक लौकी में बीज होते ही है, लौकी में तो एक बीज ऐसा आता है तो इतना बड़ा था, बाकी सभी बीज के पीछे से दो गुना था, डबल साइज। पत्री बड़ा आश्चर्य करके देखो देखो देखो पति को बताई, देखो देखो आज जो हमारे लौकी में ये निकल गया बड़ा बीज। वो पड़ोस में जाके बोले देखो देखो वो हमारे लौकी में इतना बड़ा बीज हो गया, और दिखा दो अंगुल से तो तीन अंगुल बना दिया। अब वो आगे को गया, गांव पार करते करते वो एक हाथ का हो गया। अगले गांव वाले ने कहा अरे उस गांव में एक हाथ की लौकी में एक हाथ का ही बीज था, एक ही बीज था, जोड़ दिया लोगों ने कहानी, पूरी लौकी में एक बीज, लौकी एक हाथ की साइज और बीज उतनी ही साइज। बात बढ़ते बढ़ते अगला गांव गया तो वहां प्रचार हुई एक हाथ की लौकी में दो हाथ का बीज, आउटशूट हो रखा लौकी हूं तो बीज हूं निकला, अद्भुत लीला। करते करते राजा के दरबार पहुंचा खबर, एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज। राजा ने कहा हमारे राज्य का एक वन ऑफ द बिगेस्ट वंडर्स, मान आश्चर्यतम घटना है, तत्काल उस बीज का जो है जब्त कर दिया जाए और राज दरबार में लाया जाए, मंत्रियों को और पुलिस को सबको भेज दिया जाओ भाई। और पूछते पूछते वो जो तुमको किसने बोला, वो आरसने बोला, उसने उसने बोला, उसने उसने बोला, करते करते करते उस गाँव में जब पहुंचे उस घर में गए, कहा है भाई एक हाथ किलो में नवा कर दी तो ये बीज था। कर्ण परंपरा का कोई विश्वास नहीं। यहां पर यही होता, हमने कहा कुछ तो वो वहां जब दूसरा सुनाएगा, वो उसको सुनाएगा, उसको सुनाएगा, सुनाते सुनाते जिसके पास पहुंचेगा हम बात वहां तक पहुंचते पहुंचते पूरा नहीं कुछ और ही कहानी हो जाती है। इसलिए कच्चा काम कभी नहीं होना चाहिए, जिसके अगर कोई कह रहा सीधा उससे संपर्क करो, विरोध में कुछ कह रहा है दूसरों के सुन सुन के अपने दिमाग खराब कर लोगे तो सबका अपना खुद का जीवन खराब हो जाएगा। इसे दो के बात के पीछे खड़ा होकर सुनना नहीं चाहिए, इसलिए कहा जाता है जो सुने वो कहने से बोलेगा ना, वो इसे मूर्ख लक्षण गिनाया उसको। दो बात कर रहा है, तीसरा छुप के सुनता है, महामूर्ख कहा गया इसीलिए, ओवर हियरिंग। वो दूसरे को सुनाएगा कुछ उसमें मसाला डालेगा, अगला उसमें कुछ और नमक डाल देगा और मिर्ची डालेगा, छोंकते छोंकते वो हालत खराब हो जाएगा उसकी। तीसरे कहते कि देखो ये प्रत्यक्षादि प्रमाण यद्यपि क्वचित प्रामाणिकता दिखाते हैं, आई वित्त को प्रमाण मान रहे हैं, इसे कोई संशय नहीं है। इतने मात्र से आपको पूर्व पक्ष कहना है सीता जी को भी प्रत्यक्ष प्रमाण गृहित है ना, इनको भी प्रामाणिक मान लो, आप प्रामाणिक क्यों कहते हो? पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर, इसलिए इनको अनिर्वचनीय नहीं कहना, ये सब निर्वचनीय है, ये सब प्रामाणिक है। वेदिक देश से क्रियार्थत्व ब्रह्मबोधक वेद से आप क्रियार्थत्व नहीं था, जैसे वेदिक देश को क्रियार्थ मानने पर ब्रह्मबोधक वेद को भी मीमान से क्या कहता है, वो भी क्रियार्थक ही है। यजमान का स्तुत्यर्थ मान लिया पूरा वेदांत को, यजमान को कह दिया तुम ब्रह्मोसी, कह दिया यजमान को स्तुति है, यजमान का यजमान की स्तुति है। जैसा भाई कह दिया आदित्य यूपा, यूप डंडा है जिस पर बैठना है गान करना है, उसको कह तुम सूर्य हो है। और जब प्रस्तर है झाड़ू, उसको यजमान प्रस्तर हे यजमान के महान, जैसे तुम महान हो झाड़ू की प्रशंसा कर रहे हैं। झाड़ू को यजमान कह सकते हो, यूप को आदित्य कह सकते हो, तो यजमान को ब्रह्म कह दिया तो कौन सी गलती हुई? इसे सारा वेदांत अर्थवाद भूतार्थवाद है, यजमान का जब प्रशंसा इस प्रकार से तो क्रियान्वयी हो गया कि यजमान का कर्ता, कर्ता को बोल कहो वैसे तक प्रत्यय में है, उस कर्तृत्व का विशेषण कोटि में सारा चीज चला जाता अर्थवाद में, क्रियान्वयी हो गया ऐसा जैसे वो मानते था। यथावा श्रोत्र इंद्रिय रूपानुपलब्ध्या चक्षुषापि तन्नोपलब्धि चेत् न, यदि कोई कहे श्रोत्र इंद्रियों के रूप की उपलब्धि नहीं होती है तो क्या चक्षु से उपलब्ध नहीं हो गया? इसी प्रकार से यहां पर समझो यह कोई जरूर नहीं है, एक से अप्रामाणिक कोई दूसरे से भी अप्रामाणिक जरूर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण अप्रामाणिक वस्तु ग्रहण करते मतलब नहीं कि चक्षु भी अप्रामाणिक ग्रहण करेगा, अतएव सकल प्रत्यक्ष ज्ञानों को आप अप्रामाणिक नहीं कर सकते, अतः शीतोष्ण आदि को प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को प्रामाणिक मानना चाहिए, इसको सत्य मानना चाहिए, नित्य मानना चाहिए। सिद्धांत नहीं, शीतादित द्वैत विकार से आगमापायित्व असत्व निर्धारण, शीतादित द्वय जो है विकार है, आगमापायी होने के नाते उनके असत्व निर्धारण करते हैं। इस विषय में अनुमान तत्र चय प्रयोग इमतम असत्य, ये विवादास्पद शीतोष्णादि द्वैत कैसा है असत्य, क्यों? आगमापायित्वाद रज्जु उरुकवद, आगमापायी होने से रज्जु में देखा गया सर्प के समान, तथा क्या प्रमाण है वाचारंकार सत्यमिति आज श्रुतिया भी विकार से मिथ्यात्व बोधितुम भवति, इस प्रकार श्रुति के द्वारा भी विकार मिथ्यात्व निश्चित किया गया है। किंच इतना ही नहीं, कार्यम कारणात् न भिद्यते, अगला हेतु कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। कुंडलादि संस्थान से चक्षुरादि निरूपमाण से कनकादि व्यतिरेक अनुपलब्ध है, कि जो कुंडलादि संस्थान विशेष बनाया आपने, कुंडल मने कान का कुंडल, कर्ण कुंडल किसे बनाते हो आप? सोने से, वह सोने से अलग है क्या? नहीं, इसे कहते हैं कुंडलादि संस्थान से चक्षुरादि निरूपमाण से कनक, कनक मने सोना आदि से व्यतिरेक अनुपलब्ध है, भिन्न उपलब्ध कभी हो नहीं सकता, इसलिए तथस्वयं प्रयोग इमतम न कारणाद वस्तु तो भिन्नम विवादात्मक शीतोष्ण कैसे हैं? स्व कारणों से वास्तविक भेद वाले नहीं है, कार्यत्वाद कुंडलाधिपत इस कार्य का दे रहे हैं आदावंते जयन्नास्ती वर्तमाने तथा न्याय कार्य से जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्रागूर्तम च अनुपलब्ध है कारणाद अवितरेक, क्योंकि कार्य के उत्पत्ति और ध्वंस, उत्पत्ति से पहले ध्वंस के बाद उसकी उपलब्धि नहीं होती है, इसे स्पष्ट होता है कि कारण से भिन्न नहीं है। इसे उत्पत्ति से पहले क्या था? कारण था, विनाश के बाद क्या रह जाता है? कारण ही रह जाता है, कारण ही पहले भी है बाद में भी है, बीच में भी वास्तव में कारण ही है, कार्य रूप में हमें दृष्ट है। सर्व शीतादि विकारो असत, कारण व्यतिरेक अनुपलब्ध है कुंडलाद्विति सर्वस्यापि कारणस्य स्वस्व कारणाद् व्यतिरेकेन अनुपलभ्यमानस्य कार्य कारण परंपरा भ्रम अधिष्ठाने कल्पितत्वं सिद्ध्यति। इस प्रकार सर्व शीतादि विकार संपूर्ण ले लो, पहले एक में दृष्टांत में घटा दिया, अब सारा जगत में ले लो। सारा जगत क्या है? विकारात्मक तो होने से असत है, अपने कारण से भिन्न नहीं हो सकता, कुंडलादि के समान वही दृष्टांत है। इस प्रकार से क्या हुआ? सर्वस्यापि कारणस्य स्वस्व कारणाद् व्यतिरेकेन अनुपलभ्यमानस्य, इसे क्या हुआ? एक कार्य का अपने कारण से भिन्न कह दिया आपने, यानी वह कारण भी क्या है आपके वाकई में? वह भी कार्य किसी और कारण का, फिर वो कारण भी कार्य किसी और कारण का, फिर वह कार्य भी किसी और कारण का कार्य होने से, ऐसे चलते चलते कारण परंपरा का अंत ही नहीं है। आत्मा तक पहुंचोगे फिर कहेगा आत्मा का भी कारण, आत्मा भी कार्य, वो भी विनाशी है। तब कहना पड़ेगा नहीं, ये कार्य कारण की परंपरा ये भ्रम है। यदि किसी को मान लो, क्या हुआ, रस्सी में उसने सांप देगा, अब उसको हड़काने गया तो उसको दूसरे सांप दिखाई दिया, ये सोचा वो सांप इस सांप का माँ है, सर्पिणी, वाकई में ये भी नहीं है वो भी नहीं, दोनों झूठा, इसका कारण समझ गया वो, बुद्धि ऐसे ना खुश आवाज सुनाई दी, था नहीं वो बुद्धि में सब, वो सोचा कहीं और आ गया दूसरा कोई, देखता है तो वहां भी उसको भ्रम हो गया, तीसरा भ्रम हो सकता है, भ्रम का कोई ठिकाना ही नहीं। जैसे एक बार एक आदमी चूहे को मारने गया, चार चूहे उसको अटैक कर गए, हाँ आ जाते हैं, कल वो आपके वरांडे में, वरांडे में एक चिड़िया घुस गया, अब उसको आप निकालने का प्रयास कर रहे थे तो इधर दूसरा घुस गया उसको बचाने के लिए, अरे तो मानो दूसरा आ गया, उसका साथी रहा होगा, पति पत्नी होंगी, जो भी होगा, तू मर रही है तो मैं भी मरूंगा सोचा होगा, वो भी घुस गया। बड़ा मुश्किल से पालन ब्रह्मचारियों ने दोनों को बाहर किया, भ्रम नहीं था वास्तव में हुआ, व्यावहारिक दृष्टिकोण से वास्तविक घटना। ऐसी भी कहानियां सच होते हैं, भ्रम का कोई ठिकाना नहीं है। तीसरे कहते हैं कि देखो ये भ्रमाधिष्ठान मानना पड़ेगा कल्पितत्वं सिद्ध्यति। स्व कारण स्व स्व स्व करके स्व स्व कारणाद् व्यतिरेकेन अनुपलभ्यमानस्य कार्य कारण परंपरा भ्रमाधिष्ठाने कल्पितत्वं सिद्ध्यति। इस कार्य कारण की परंपरा जो चली हुई है, जहां तक भी आप चल सको वहां तक की सारी परंपरा का भ्रम का अधिष्ठान कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, उस अधिष्ठान में यह परंपरा कल्पित। ननु कार्यकारण विभाग विहीन से वस्तुनो अभावात कार्यकारण परंपरा या असत्व सर्वाभाव प्रसंग। पूर्व पक्षी बहुत सुंदर कहता है महाराज, फिर तो जगत तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ? क्योंकि जो है कार्यकारण विभाग विहीन जो वस्तु हो तो रहा ही नहीं वस्तु, फिर कार्यकारण परंपरा ही नहीं है, कह दो कार्यकारण परंपरा ही नहीं तो सर्वाभाव प्रसंग। सर्वत्र अनुवृत्त व्यावृत्त सद असद बुद्धि द्वय उपलब्धि अनुवृत्ते च व्यावृत्तानां कल्पितत्व। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर्वत्र में दोनों बुद्धि एक साथ बन रही है, एक साथ दोनों अनुवृत्त व्यावृत्त सद असद बुद्धि द्वय, अनुवृत्त सदवृत्ति व्यावृत्त है असद बुद्धि, ये दोनों के दोनों को हम सर्वत्र अनुभव कर रहे हैं। द्वय उपलब्धि अनुवृत्ते च व्यावृत्तानां कल्पितत्वात्, जब एक जो अनुवृत्त सर्वत्र अनुभव में आ रहा है तो दूसरा जो व्यावृत्त है उसको हम क्या मानेंगे? कल्पित कह देंगे। अकल्पितस्य सर्वभेद विकल्पाधिष्ठानस्य कार्यकारणस्य वस्तुन सिद्ध है। इस प्रकार से अकल्पित जिसकल भेदात्मक विकल्पों का अधिष्ठान वह कार्य और कारण उभय से रहित है, इसलिए क्या कह जाए? अपूर्वम अनपरम। अपूर्व मने कारण रहितम, अनपरम मने कार्य रहितम, अपरम ने कार्यम, अनपरम कार्य रहितम, अपूर्वम कारण रहितम, ऐसा वेद मंत्र में जैसे अपूर्वम अनपरम ऐसे शब्द को कहीं अपूर्वम अपरम भी प्रयोग कर सीधे अपरम कर दिया, कहीं अनपरम करके भी पाठ है। अच्छा तथा च यद्यपि व्यावृत्तेषु अनुवृत्तम तत्त परमार्थ सत् यथा रजतादि धारासु अनुगत शुक्त्यादेर इदम अंश। जिस प्रकार से कदे जिन जिन की व्यावृत्त होने पर भी अनुवृत्त जो वस्तु होगा उसको हम पारमार्थिक सत्य मानेंगे। इस रजतादि धाराओं में से अनुगत वस्तु क्या है? शुक्ति का बोधक इदम अंश, शुक्ति का बोधक इदम अंश उपाय। इसलिए अनुमान कर रहे विमत अंशत अव्यभिचारित्वादि इदम अंश विवादास्पद जो वस्तु है वो सत्य है, अव्यभिचारी होने के कारण इदम अंश के समान। यद्यद् व्यावृतम तद मिथ्या यथा रजतादि धारा, जो जो व्यावृत होगा वह मिथ्या होगा जिसके रजतादि के समान। अतः विमतम जो रजतादि क्या है? मिथ्या व्यभिचारित्वात् रजतादि धारावत। अतः विवादास्पद शीतोष्णादि क्या है? ये असद बुद्धि, ये मिथ्या। और पहले जो विवाद सत्य है या सद्बुद्धि कितने भी हैं वो सत्य, आत्मा सत्य है और बाकी सब असत्य मिथ्या है। इति अनुमान द्वयेन सतो अकल्पितत्वम् असद कल्पितत्वं च सिद्धम्। इस प्रकार से अनुमान द्वय के द्वारा सत्य में अकल्पितत्व और असत्य में कल्पितत्व सिद्ध कर दिया जाएगा। ननु नेदम अनुमान द्वयम् उपपद्यते, ये दोनों अनुमान गड़ पड़े। क्यों? सर्वमिथ्यात्ववादिनो विभाग भाव, आप सर्वमिथ्यावादी है ना, तो सर्वमिथ्या हो गया अनुमान कैसे करोगे? क्योंकि अनुमान में चार भेद की जरूरत है, चार चीज की जरूरत है मिनिमम, न्यूनतम आवश्यकता चार, पक्ष साध्य हेतु दृष्टा। इन चार के बिना अनुमान कैसे करेंगे आप? और ये चार मानने का मतलब भेद मानना हुआ, और आप भेद तो मिथ्या है तो अनुमान कैसे करेंगे? इसे दोनों अनुमान के जो सिद्ध है, अनुमानी से असिद्ध हो गया तो अनुमान सिद्ध वस्तु भी असिद्ध हो गया। विभाग अभाव विभाग ही नहीं रह गया, इस अनुमान विभाग अनुपत्ति है। सदसद विभाग से बुद्धि आयत्ता बुद्धि द्वयाधीन विभाग स्थित है सती अनुमान विभाग उत्पत्ति है कि सदसद विभाग जो है ना बुद्धि के अधीन है, हमें नहीं करे सदसद वास्तविक है, ये भी नहीं। हमारे कहना है यावत काल पर्यंत आपका सदसद बुद्धि विभाग अनुभव में आ रहा है तावत काल पर्यंत आपके अनुमानों को द्वारा यह सिद्ध कर स्वीकार करना चाहिए कि सत्य ही सत्य है और असत्य। बुद्धिया बुद्धि द्वयाधीन विभाग स्थित सती बुद्धि द्वय के अधीन विभाग स्थित मान लोगे तो अनुमान विभाग के पत्ते में कोई आपत्ति नहीं है। ये द्वैतम युव भवती तत्र इतरम इतरम पश्यत तत्र भयं भवति, ऐसे प्रयोग किया। ननु अद्वैतवाद में स्तव बुद्धिद्वय भाव, बुद्धि द्वय भी नहीं है तुम्हारे मत में तो वास्तव में, तद अधीन संसद विभाग कथम से स्थिति, तद अधीन संसद विभाग आप कैसे मांग कर सकते हो? इति चेत सर्वत्र व्यवहार दशायां कल्पित संसद विभाग से हेतुभूत बुद्धिद्वय से सर्वैरुपलभ्यमान। अरे भाई व्यवहार दशा में ही तो शास्त्र का विचार हो रहा है कि ब्रह्म दशा में हो रहा है? विचार विमर्श हम कब कर रहे हैं? अनुमान की प्रस्तुति कब कर रहे हैं? आप शंका पूछ रहे हो, हम जवाब देने वाले आपको दिखाई दे रहे हैं कि व्यवहार दशा में तो हो रहा है, और व्यवहार दशा में थोड़ी देर से मिथ्या है। नहीं नहीं, इसे कहते देखो व्यवहार दशा में तो कल्पितस्य संसद विभागस्य हेतुभूत बुद्धिद्वयस्य, कल्पित जो संसद विभाग है हेतुभूत बुद्धिद्वय है वह सर्वैर उपलब्धिमानता सभी के द्वारा उपलब्ध हो रहा है, तभी शास्त्र समझाया जाता है। और जिसके से विभाग ही नहीं उसको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? ननवेवमपि सतः सामान्य रूपतया विशेष आकांक्षा सामान्य विशेष रूप द्वे वस्तुनि स्याताम इति चेत न, फिर भी उस सत्य का सामान्य रूपतया की आकांक्षा और विशेष सामान्य रूपतया सत्य सामान्य रूप होने के नाते कि सत्य को क्या मानते हो लोग? जाति सामान्य, सभी में सत्ता जाती है नया एक लोग अगर कहते हैं इसे सत्य कहने कहते ही बराबर उन लोगों के दृष्टिकोण से होता है सामान्य रूप एक जाति हो गया तो विशेष की अपेक्षा हो जाएगी। ये विशेष की अपेक्षा होगी तो विशेष का विशेषण सामान्य विशेष रूप दे वस्तु नहीं चाहता तो अपने आप सामान्य विशेष दो वस्तु मानना पड़ जाएगा आपको। यदि चेन्न ये भी नहीं सकता स्वयं इत्यादि सामानाधिकरण निबद्ध घटासन इत्यादि सामानाधिकरण सीख वस्तु निष्ठात्वाद वस्तु भेदे घटपटिव तद योगा। स्वयं इत्यादि में जैसा होता है उसी प्रकार से सामान्य अधिकरण यहां भी एक घट सन, घट भी प्रतिमा के क्वेश्चन है, सन भी प्रतिमा के क्वेश्चन है, समान विभक्तिगत सामानाधिकरण है। इसे सो अयम में सामानाधिकरण जैसे आपने देखा अभेद में व्यवहार है ना, स्वयं घट सन में भी अभेद में ही सामान्यकरण व्यवहार मानना पड़ेगा, भेद में नहीं है। फिर अभेद में इस प्रकार व्यवहार कैसे हुई, इसलिए हुए एक मिथ्या है एक शक्ति है, नहीं तो नहीं हो सकता घट सन व्यवहार। इसलिए कहे इत्यादि सामान्यकरण से एक वस्तुनिष्ठत्वात् एक वस्तुनिष्ठ है वो वस्तु भेदे घटपट और होगा, यदि वास्तव में घटपट के समान वस्तु का वास्तविक भेद यदि होता घट और सत्ता में, फिर एक एक समान प्रयोग नहीं हो सकता था। इस घटपट बोलते हो घट सतम बोलो ना, फिर घट सन कैसे बोल सकते हो घट सतम, ये बोलना चाहिए आपको। तब कहते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह वास्तविक नहीं है, नहीं उक्त सामान्य एक वस्तु न वाक्य। पूर्व पक्ष कहता है उक्त सामान्यकरण एक वस्तुनिष्ठ नहीं है, सर नीलम उत्पलम प्रयोग हो जाता है, नीलम उत्पलम विशेषण विशेष भाव है वो उठा रहा है। उक्त सामान्यकरण एक वस्तुनिष्ठत्व न वाच्य, नीलम उत्पलम धर्म धर्म विषयतया तस्य सुवचत्वात् चेत् न, नीलोत्पलम सामान्यकरण धर्म धर्म विषय गौणत्वात्, वहां में सामान्यकरण जो देखा जाता है वास्तव में वो गौण है। यदि अत्यंत भिन्न होता तो पृथक ग्रहण भी होना चाहिए, अकेला नील रंग को ग्रहण करो, अकेले घट को ग्रहण उत्पल को ग्रहण करो, ऐसा तो होता नहीं। पृथक तो है ना, स्वतंत्र रूपेण प्रत्येक विषय ग्रहण नहीं होने से क्या होता है, दोनों में वास्तविक भेद और वास्तविक जो है भिन्न निष्ठता नहीं है, एक निष्ठता ही माननी पड़ेगी, वह गौण मानना पड़ेगा, इसलिए जो भेद दिख रहा है तदपेक्षा अनुवृत्ते व्यावृत्तम कल्पितम इति ऐक्यनिष्ठस्यैव मुख्यस्य औचित्यः। इसलिए जब ऐसी स्थिति निर्णय कर लिया जो अनुवृत्त है वो सत्य है, व्यावृत्त है वो कल्पित है, यह मानना ही पड़ेगा। अतः ऐक्यनिष्ठस्यैव एक जो निष्ठ एक जिसमें निष्ठ होगा ये वही मुख्य होगा, वही उचित माननी चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए। तथा च संगट संपट सन्नस्ति सन्नश्व संगौ इत्यं बुद्धिद्वयम् उपलभ्यते तयोश्च बुद्ध्या घटादिविचरति घटादि विकार से विचारितं पूर्वं दर्शितम्। इन सभी में क्या हो रहा है, घटादि बुद्धि विचरित हो रहा है, इन सब बुद्धि अनुवृत्त होता है, कहीं भी विचार नहीं उसका। ननो सन बुद्धि विचरति घटे नष्टे पटादत दर्शन, यदि कोई कहे न तो सद्बुद्धि विचरति, सद्बुद्धि भी विचरित हो जाएगा, घट नष्ट हो गया, घट सन भी आप नहीं बोल पाएंगे, तो सन भी बोला नहीं आपने तो सन भी विचार हो गया उसका भी, घट के साथ वो सन भी खत्म। अरे नहीं नहीं, वह सत्य व्यापक वस्तु है, वो घट के साथ तुम नहीं बोल पा रहे हो तो पट के साथ है, और किसी के साथ भी नहीं बोल पाओगे जो तुम निषेध करने वाले हो, जो निषेध करने वाले के साथ तो वो है, आप सबको निषेध कर सकते हो लेकिन खुद को निषेध कर सकते हो तो खुद की सत्य का भी निषेध नहीं कर सकोगे, फिर हम असत बोलोगे कभी, हम नासमी हाँ झूठ तो बोलने वाला बोल रहे मैं नहीं हूं, दरवाजा खोल रहे नहीं अंदर से बोल रहे मैं नहीं हूं, खुद बोल रहे मैं नहीं हूं। इसे कहते कि भाई देखो विचाराद रज्जु रघुवत पटाद दर्शना, कहते नहीं पटाद की सत्य की व्याप्ति दिख रही है, ये तेरा घटे नष्टे घटबुद्धि में विचरण क्या सद्बुद्धि में विचरती थी प्रत्युत्तम, इसे घटबुद्धि के विचरित हो रहे सद्बुद्धि में विचरित हो जाएगी या खंडित हो गया, तस्मात घटाधिपति विषय हो असत व्यविचारात रज्जु रघुवत, इसे अनुमान कर सकते हो घटाधिपति कैसी का विषय कैसा है असत है, व्यविचार होने से रज्जु रघुवत के समान, सद्बुद्धि विशेष तो ना असत अव्यविचारात इदम अंशवत, ये अनुमान वह स्थिर हो गया। यथा घटे विनस्ते सद्बुद्धि पटाद दृश्यते तथा घटबुद्धि घटांतरे, भाषा में भी नहीं है एक घट नष्ट भले हो जाए दूसरा घट में तो घट घटत्व तो है, वहां तो ग्रहण हो रहा है, न ऐसे मत कहो, क्यों घटबुद्धि है पटाद वदसना, घटबुद्धि पटाद में कहां दर्शन देता है, यानी सद्बुद्धि तो घटादि बुद्धि के साथ भी है, पटादि बुद्धि के साथ भी, हर बुद्धि के साथ, ये तो घटादि नाशे व्यक्ति नाशे जाति नष्टे घटे तथा न दृश्यते न ठीक है, लेकिन घट नष्ट होने पर सद्बुद्धि भी मान नहीं दिखाई देता है, ऐसे मत कहो। ये तो घटादि नाश है, व्यक्ति नाश है, जाति नहीं, विशेष विशेषणीभूत सत्ता अभिव्यंजक अभाव सद्बुद्धि आदर्शन। उसी प्रकार से मान लो मनुष्य मर गया या मनुष्य तो थोड़ा नष्ट हो जाता है, नहीं आए कभी इस बात को नहीं मानते, जाति तो बना रहता है और जाति के लक्षण में नित्य तो जोड़ दिया, नित्य में कम अनेक संवेतम सामान्यम कह दिया है। जैसे आप मानते हो मनुष्य मर जाए तो भी मनुष्य तो रह जाता है, उसे भले घट नष्ट हो जाए तो सत्य रहेगा। नष्ट घट सत्र नहीं, नहीं। कारण क्या है, घटाद नाश हुआ, व्यक्ति नाश हो गया तो भी जाति रीव, जैसे आप मानते हो जाति रह जाता है, उसे हम भी कहते हैं विशेषण से विशेषणीभूत सत्ता अभिव्यंजक अभावात, क्योंकि विशेषणीभूत सत्ता का अभिव्यंजक विशेष नहीं रहा, अतएव विशेषण भी अभिव्यक्त नहीं होगा। जब विशेष नहीं है तो विशेषण भी अभिव्यक्त नहीं होगा, तो उत्पल नहीं रह गया तो नील तो कहां देखोगे, अरे उत्पल हो तो मैं नीलोत्पलम कहूंगा और देखूंगा, यथा विशेषण भी तो उत्पन्न नष्ट हो जाए पर नीलत्व तो ग्रहण नहीं होता, इसका देने की नील ही नष्ट हो गया ऐसा नहीं है, अन्यत्र उपलब्ध है, तद्वती हम समझो। सद्बुद्धिरपि आदर्शनम न तो तस्याः विशेष सत्तायः अभावात् आदर्शनम, कि सद्बुद्धि का वह दर्शन नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है और विषयभूत सत्ता का अभाव हो गया है ऐसा नहीं है। द्वयोः सतोरेव नीलोत्पलयोः विशेषण विशेषत्व दर्शनात् सद घटयोर अभी विशेषण विशेषत्व अभिगमे द्वयो सत्व अवश्यम भाव घटादि कल्पितत्व अनुमान सामनाधिकरण बुद्धि बाधितम। पूर्व पक्ष बहुत सुंदर दूसरा शंका उठा रहा है, विशेषण विशेष भाव का आपने दृष्टान दिया नीलम उत्पलम, व नील भी सत्य उत्पल भी सत्य है ना, सन घट में सन विशेषण आपने कहा घट भी विशेष है, फिर सन में भी सत्य माननी पड़ेगी, नील में सत्य है उत्पल भी सत्य है, दो सत्य वस्तु का परस्पर विशेषण विषय भाव हुआ, इसलिए आप सन घड़ा में भी सत्य और घट का विशेषण भाव कर रहे हो, इसलिए सत्य भी सत्य मानना पड़ेगा घट में भी सत्य मानना पड़ेगा, दो सत्य वाले पदार्थ होंगे तभी उनका विशेषण विषय भाव होगी, सत्य में एक और सत्य माननी पड़ जाएगी, ये समस्या खड़ा करना है। क्या जवाब देंगे आप, वही प्रश्न पूछ रहा है, देखिए घटा दे द्वयो सतो रेव नीलोत्पलयो, दो सत्भूता नील और उत्पल उनका विशेषण भाव देखा गया, इसे सत घटयोर रपि विशेषण विशेषत्व विगमे, सत और घट में विशेष विशेष भाव स्वीकार करते हो तो द्वयो सत्व अवश्यम भावात उनमें भी दो सत्व मानना पड़ जाएगा, घटादि कल्पित अनुमानम सामनाधिकरण बुद्धि बाधितम, और घटादि तो कल्पित जो अनुमान था और सामनाधिकरण की बुद्धि थी ये सर्व बाधित हो जाएगी, इससे कि उन दोनों में जो सत्य है ना वो सत्य है, इसे सन घटा में जो सत्य है वो असत्य है, उसमें जो सत्य है वो सत्य मानना पड़ेगा, घट में भी सत्य है सत्य में भी जो सत्य है वो जो सद्रूपा जो है वो सत्य है, और घटा सन में जो सत्य बोल रहा हूं वो असत्य मानना पड़ जाएगा। अब इस पूर्व पक्षी कहा तो घटा दे कल्पित तत्वगमे तस्य अभाव है ना सामान्यकरण से अयुक्तत्व है चेत, और घटादि में कल्पित तो मानोगे वही नहीं रह गया तो सामानाधिकरण अभी नहीं हो पाएगी, इच्छित न यथा सामानाधिकरण बुद्धि पदार्थ द्वय भानम अपेक्षित है न द्वयो सत्व अपेक्षित है। बात सुंदर जवाब है, भाई किसी चीज की सामानाधिकरण व्यवहार होता है दो का बीच में तो वस्तु का भान जरूरी है, वस्तु में सत्व का भान जरूरी नहीं है, सामानाधिकरण व्यवहार के प्रति पदार्थ द्वय का भान आवश्यक है, पदार्थ द्वय में सत्व की अपेक्षा नहीं है। जब घपुष्पम सत्य व्यवहार हो जाए तब क्या होगा, या कपुष्प में सत्य मानोगे, व्यवहार कर सकते हैं ना बोलने वाक्य प्रयोग करने में तो कोई आपत्ति नहीं, इसको विकल्प ज्ञान कहते हैं ऐसे वाक्यों को ना, वस्तु शून्यो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प लक्षण है योग सूत्र में, वस्तु नहीं है किंतु शब्द मात्र व्यवहार हो गया उसे कुछ ज्ञान भी दिमाग में आ रहा है, वस्तु मात्र में लेकिन है नहीं, पदार्थ है व्यवहार हो रहा है पदार्थ का, ऐसी स्थिति में जैसा इसलिए सामान्य बुद्धि जो ना पदार्थ भान अपेक्षित है न देह सत्वम मरीच्याद अन्यतर से अभाव सद इदम उदकम इति सामान्य दृष्टि। जब देखो मरीचिका मरुमरचिका में जो हम देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है, वह दोनों अंश में असत है। फिर व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सामान्य ग्रहण हो रहा है। मृत आदो अन्य तरस्य भावे भी सत इदम उदकम जिस सामान्य ग्रहण दशा वह सामान्य ग्रहण व्यवहार होता देखने को मिलता है। जैसे पदार्थ बाण हेतु है, सत्व हेतु नहीं है। तस्माद् देहादे शीतोष्णादि द्वंद्वस्य सकारणस्य सत्त्वेन कल्पितस्य वस्तुतो असतो भावः परमार्थसत्ता न विद्यते। इस प्रकार से निष्कर्ष देखते हुए कह रहे हैं प्रथम पाद का। अतएव क्या हुआ, शीतोष्णादि जो द्वंद्व है कारण सहित सत्त्वेन कल्पितस्य, सत्त्वेन कल्पित होने के नाते वस्तुतो असतः, वस्तुतः वे सब असत है, उनका जो भाव मानी पारमार्थिक सत्ता न विद्यते, निष्कर्ष निकल गया।